czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Obfite opady śniegu i oblodzenie. W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków. Polska nie odmówiła słowackiej delegacji możliwości przelotu nad naszym terytorium w drodze do Moskwy, zapewnia rzecznik MSZ. Kraków ma od dziś rzecznika uczniów i dialogu szkolnego. Uczniowie będą mogli się do mnie zgłaszać z głównie takimi problemami z statutem. Na początek ostrzeżenia synoptyków. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w powiecie tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim. Przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 40 cm. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w południowej części województwa podkarpackiego. Tu przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej do 30 cm. A we wschodniej części województwa pomorskiego i w zachodniej części warmińsko-mazurskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. To ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10:00. W województwie śląskim i małopolskim obowiązuje do południa ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. To, co się dzieje w pogodzie w ostatnich dniach, to tylko epizod zimowy, mówią synoptycy. Najbliższy tydzień przyniesie temperatury powyżej zera, co spowoduje znaczne zredukowanie pokrywy śnieżnej w całej Polsce. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyjaśnia, że również prognozy długoterminowe nie wskazują na obfite ani długotrwałe opady śniegu. Wpływ zmiany klimatu na czynniki kształtujące pogodę, no jednak sprawiają to, że tego śniegu jest coraz mniej, coraz krócej się on utrzymuje i te śnieżne zimy, jakie pamiętamy sprzed chociażby 10 czy 15 lat, powoli podchodzą w zapomnienie. Piotr Szuster zaznaczył, że mniejsza pokrywa śnieżna zimą negatywnie wpływa na przyrodę, co sprzyja suszy. To oznacza problemy w rolnictwie. Polska nie odmówiła słowackiej delegacji, która rozpoczęła wczoraj wizytę w Moskwie, możliwości przelotu nad naszym terytorium. Tak mówi w rozmowie z polską agencją prasową rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Według niego strona słowacka wysyła niekompletne dokumenty, a poproszona o ich uzupełnienie sama zdecydowała o zmianie trasy. Relacje polsko-słowackie są dobre, ale lepiej latać do Warszawy. Tak sprawę komentował wczoraj pytany o to szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Polsko-słowackie relacje wyglądają dobrze. Ja rozmawiałem z ministrem obrony, zarazem wicepremierem rządu słowackiego. Chcemy zacieśniać współpracę dotyczącą polityki zbrojeniowej. Słowacja posiada duże zdolności do produkcji amunicji i czy będziemy z tego czerpać. Odbyłem rozmowę bilateralną 3 dni temu, kiedy widzieliśmy się w Ramsztajn na spotkanie państw wspierających Ukrainę w walce z Rosją. Lider Słowackiej Partii Narodowej Andrzej Danko przed odlotem oświadczył, że celem podróży do Moskwy jest przekazanie Słowakom informacji o życiu w Rosji. Chce pokazać, że tam też żyją ludzie, że Niemcy, Francuzi, Amerykanie robią tam interesy, powiedział. A dialog Słowacji z Rosją i towarzysząca mu krytyka Kijowa wywołały na Słowacji falę demonstracji. Prezydent Chorwacji Zoran Milanović wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, zapewniając sobie drugi 5-letni mandat na stanowisku głowy państwa. Polityk skupiał się w ostatnich latach głównie na krytykowaniu rządu premiera Andreja Plenkovicia i wsparciu dla Ukrainy. Socjaldemokrata Zoran Milanović po raz drugi będzie gospodarzem Pantowczaka, czyli chorwackiego pałacu prezydenckiego. Zdobył prawie 75% głosów. To zwycięstwo jest dla mnie wielkim uznaniem i wyrazem zaufania ludzi do mnie. Wysłaliśmy wiadomość do tych, którzy potrzebowali ją usłyszeć i proszę, aby ją usłyszeli, powiedział w swoim przemówieniu Zoran Milanović. Swoim programem chciałem wysłać wiadomość, że Chorwacja zasługuje na coś lepszego. Część naszych obywateli zignorowała wybory i to jest jeden z komunikatów, powiedział przegrany Zoran Primorac, bo frekwencja wyniosła tylko nieco ponad 44%. Chorwaci swoim głosowaniem pokazali przede wszystkim żółtą kartkę obecnemu rządowi. Nie przeszkadzało im wstrzymywanie przez Milanovicia pomocy wojskowej dla Ukrainy, czy to, że zachodnia prasa nazwała go chorwackim Trumpem. Piotr Piętka, Polskie Radio. Pierwszy w historii miasta krakowski rzecznik uczniów i dialogu szkolnego rozpocznie dziś pracę. A dokładnie to rzeczniczka, bo została nią 19-letnia studentka, aktywistka Aleksandra Twaruk. Jej zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży oraz poczucia sprawczości młodych osób. Pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście trzeba będzie sobie to spokojnie przekalkulować, przeanalizować, które będziemy mogli wykonać. Znaczy, ja będę mogła tak naprawdę wykonać wcześniej, które trochę później. Zacznę od tego, żeby pokazać się uczniom, że ja w ogóle jestem, bo oni muszą wiedzieć, że rzecznik istnieje w ogóle w Krakowie. Uczniowie będą mogli się do mnie zgłaszać z głównie takimi problemami z statutem, z łamaniem praw uczniów. Aleksandra Twaruk ukończyła 21 liceum ogólnokształcące w Krakowie i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jako licealistka była szkolną rzeczniczką praw ucznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana o tenisie i także piłka nożna będzie na pewno w serwisie sportowym. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy oczywiście od piłki finału Superpucharu Hiszpanii, który oglądało się świetnie, zwłaszcza okiem kibica Barcelony. Choć to Real prowadził po golu już z 5 minuty Kyliana Mbappé, wyrównał Yamal po asyście Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry niedługo potem trafił z rzutu karnego. Na 3-1 podwyższył kapitalną główką Rafinha, na 4-1 w ostatniej akcji pierwszej połowy po zjawiskowej kontrze Balde. Królewscy chwiali się przy linach, na deskach wylądowali po kolejnej bramce najlepszego na boisku Rafini na początku drugiej połowy. Potem trochę nadziei królewskim dał Wojciech Szczęsny. Przed polem karnym wyciął, mówiąc kolokwialnie, Mbappé. Zarobił czerwoną kartkę, a Rodrygo przymierzył z wolnego i zrobiło się 2-5. Realu nie było jednak już stać na więcej i 8 milionów euro zgarnęła Barca. Real tylko bańkę mniej, płacą szejkowie. Mecz odbył się w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. A tak wydarzenia na boisku skomentował trener blaugrany Hansi Flick. W pierwszej kolejności chcę powiedzieć, że jestem dumny z zawodników, zespołu, klubu i wszystkich związanych z Barceloną, bo mamy za sobą niesamowity mecz, zwłaszcza znakomity do oglądania przez kibiców na stadionie. Dla trenera może mniej, ale na zakończenie było wspaniale. Stwierdził Hansi Flick. Pozostając na futbolowych salonach, wpadka Arsenalu w Pucharze Anglii. Kanonierzy w Londynie odpadli po bardzo emocjonującym meczu z Manchesterem United. Czerwone Diabły czyżby wychodziły z kryzysu? Wierzyć się nie chce. W każdym razie na Emirates było po 1 i po 90 minutach i po dogrywce. W serii rzutów karnych pomylił się tylko Kai Havertz i dalej grają podopieczni Rubena Amorima. We Włoszech 90 minut i niezły mecz Piotra Zielińskiego dla Interu w wygranym 1-0 wyjazdowym spotkaniu przeciwko Wenecji w Serie A. Dużo było piłki, teraz tenis i mieszane informacje z Australian Open. Te dobre związane z Igą Świątek i Magdaleną Fręch. Obie zameldowały się w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Melbourne. Świątek do 3-4 opędzlowała Czeszkę Katarzynę Siniakową, Fręch 2-4 Rosjankę Paulinę Kudermietową. Niestety z turniejem pożegnała się po 3-setowej porażce z niżej notowaną Japonką Mojutą Uchijimą Magdalinet. Decydującą partię przegrała w tiebreaku. Gra obecnie Maja Chwalińska z Julie Niemeyer z Niemką. To oczywiście też pierwsza runda turnieju w Melbourne. Niestety pierwszą partię Maja przegrała 2-0, w drugiej Niemka także prowadzi 2-0 w gemach. Na zakończenie serwisu siatkówka krajowa w plus Lidze Panów. Wczoraj 3 mecze, wszystkie padły łupem gospodarzy. Jastrzębski Węgiel do 1-1 ograł Norwida Częstochowa, Stal Nysa po tiebreaku AZS Olsztyn, tak jak Śląsk Suwałki z Karbełchatów. Na sportowo słyszymy się znów za godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od minus 5 stopni na Pomorzu Zachodnim do okolic zera w okolicach Włocławka. W górach oczywiście chłodniej, na przykład w Zakopanem minus 7 będzie w tym najcieplejszym momencie dnia, a na samym wybrzeżu Bałtyku może być nieco cieplej, do 2 stopni powyżej zera, ale ogólnie poniedziałek mroźny i w górach z opadami śniegu, na północy kraju będzie słonecznie. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 7:09 i gitara. We were

Rozwód to sukces czy porażka? Dwie dwójki i siedem trójek. Rozwód z definicji jest porażką, ponieważ jest niepowodzeniem przyjętych w dniu ślubu założeń. To już tak matematycznie do sprawy podchodzą. Natomiast sprawą, którą można rozpatrywać dwojako, to czy strony podejdą do tego rozwodu z wzajemnym szacunkiem i godnością i rozejdą się w zgodzie, czy będą się włóczyć po sądach. No właśnie, nie tylko dwojako będziemy sprawę rozpatrywać teraz w trójce. W studiu Robert Boch, mediator rodzinny, ośrodek mediatorzy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy styczeń rzeczywiście jest miesiącem rozwodów? No tak mówią statystyki i tak mówi też moje doświadczenie. Jest wiele powodów, dlaczego tak może być. To nie jest jedyny miesiąc, kiedy jest więcej rozwodów. Obserwujemy to i w styczniu po świętach, i we wrześniu po wakacjach. Czyli święta, wakacje tutaj czynnikiem, który decyduje. Nie same święta i same wakacje, tylko oczywiście. To, co może się wydarzyć w trakcie tych świąt. I to jest tak, że nikt nie podejmuje decyzji przy wigilijnym stole, ani w święta. Ta decyzja przynajmniej u jednej ze stron musi zapaść wcześniej. Ona być może nie jest jawna. I w trakcie świąt dzieje się coś, no, jest coś dużego, wielkiego, być może coś, co bolało jedną ze stron, jest bardzo uwidocznione i wtedy to no, trochę eksploduje, trochę jak wrzód, który pęka. Ja trafiłem na taką opinię, że Polacy rozwodzą się w styczniu, częściej po świętach, ponieważ w tym okresie świąteczno-noworocznym muszą ze sobą rozmawiać i wtedy wychodzi na jaw, że nie potrafią tego robić. To by się łączyło z wakacjami. Nie przebywamy ze sobą, nie spędzamy czasu, nie rozmawiamy i nagle jedziemy razem na wakacje, gdzie przez tydzień, dwa jesteśmy non-stop ze sobą. Jeżeli w danych rodzinach, małżeństwach nie ma wyrobionego schematu rozmowy, słuchania siebie, odpowiadania na swoje potrzeby, to taki wyjazd albo taki wspólny czas może być próbą, której no, związek może nie unieść. Mówiliśmy już o statystykach, ja podam teraz konkretnie. W 2023 roku w Polsce rozwiodło się prawie 57 tysięcy par, w przeważającej większości bez orzekania o winie, gdy do tego dochodziło, najczęściej winę ponosił mąż. Za rok 2024 pełnych danych nie ma, ale te z pierwszych trzech kwartałów mówią o tym, że będzie jeszcze więcej tych rozwodów, a więc te liczby rosną. Dlaczego Polacy rozwodzą się coraz częściej? One może rosną z roku na rok, a kiedyś było tych rozwodów więcej i no ale mniej więcej no, poniżej 100 tysięcy albo powyżej 50 rocznie. Jak pan wspomniał o orzekaniu o winie, to się przeraziłem i apeluję do całego świata, niech to przestanie w końcu być tematem, ponieważ nigdy rozpad związku albo małżeństwa nie jest winą jednej ze stron. Zawsze jest tak, że jakaś współpraca między tymi ludźmi przestaje działać. No tak, w statystykach mówimy, winę ponosi tak, mąż, tak. Ale ogólnie to tak nie działa. No nie działa, bo z jakiegoś powodu tak się dzieje i teraz myślę, że lepiej jest ustalać zasady wspólnego działania przed wejściem w związek, żebyśmy potrafili razem działać, niż wejść w ten związek, udawać, że wszystko jest dobrze i okazuje się, że w trakcie, że nie pasujemy do siebie i nie daj Boże, nie rozmawiamy też na ten temat, no i wtedy dochodzi do rozwodów, które są... Ale to czy dobrze rozumiem, że należy szukać powodu rozwodu jeszcze w tym czasie przed zawarciem związku? Przygotowania się na to. Ustalmy warunki, ustalmy kontrakt, ustalmy umowę. Jakby to mało romantycznie nie brzmiało, to warto ustalić. Na przykład jak będziemy rozwiązywali konflikty w domu, jak będziemy ustalali podział obowiązków domowych, jak będziemy wychowywali dzieci, oszczędzali pieniądze, dbali o zdrowie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko może bardzo poróżnić ludzi, tym bardziej jeśli nie rozmawiali o tym przed zawarciem związku małżeńskiego. Na przykład, jakie mamy podejście do antybiotyków? Rodzą się dzieci i nagle jedna rodzina albo jeden rodzic mówi, ma być tak, dajemy dużo antybiotyków, żeby zabezpieczyć dziecko, a druga strona mówi wręcz przeciwnie, dajemy mało, żeby odpornić dziecko. I nagle pojawia się problem. O tym można porozmawiać wcześniej albo w trakcie, jeżeli ma się schemat, jak będziemy rozwiązywać problemy na bieżąco i tego wszystkim życzę. Jak często zdarza się, że takie właśnie, tu odwołuję się do pańskiego doświadczenia, jak często zdarza się, że takie właśnie małe wydawałoby się problemy, jak chociażby ten temat antybiotyków, który pan poruszył, rzeczywiście wpływają na to, że związek się rozpada i dochodzi do rozwodu? Ludzie rozwodzą się z różnych powodów i nikomu z zewnątrz nie wolno oceniać, czy to jest coś dużego, wielkiego, czy na przykład małego, bo za danym powodem stoją inne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, wartości, troska o zdrowie, szacunek wzajemny i tak dalej, i tak dalej. I w każdej sytuacji takiej rodzinnej, nawet jeżeli sytuacja dla niektórych z zewnątrz może wydawać się błaha, tym trudniej komuś podjąć decyzję, że już nie chce tkwić w tym związku. Jakby to rozwinąć. Ludzie rozwodzą się z różnych powodów i ja jako mediator nie mam prawa tego oceniać. To są decyzje tych ludzi. Odwołujemy się dzisiaj do doświadczenia Roberta Bochy, mediatora rodzinnego w porannej audycji. No to właśnie mediacje. Jak często one w pańskim doświadczeniu zawodowym pomagają? Czy ludzie przychodząc na takie mediacje, a chcąc się rozwieść, robią to tylko dla formalności, czy może wychodzą czasami od pana i okazuje się, że rozwodu nie ma? Tych spraw jest mniej. Najczęściej ludzie podjęli decyzję i chcą się rozstać. Ja na przykład prowadzę sprawy tak zwane przedsądowe, czyli ludzie ustalają warunki rozstania się rozwodu przed pójściem do sądu. I to jest i bezpieczniejsze dla nich, i lepsze dla sądów, bo przychodzą ludzie, którzy mają porozumienie. Decyzji takich do powrotów, ich jest mniej i wtedy zachęcamy do innej pracy niż mediacyjna, czyli do terapeutycznej, bo tam można przepracować coś głębiej. Niestety mało jest mediacji takich w trakcie związku albo przed związkiem. Ustalmy warunki podziału obowiązków domowych. To też można mediować. Relacje z dziećmi to też oczywiście są tematy mediacyjne i one się zdarzają. Mogłoby ich być więcej. Jeśli dobrze rozumiem, to trzeba czasami odłożyć emocje na bok i potraktować sprawę troszkę bardziej kontraktowo, trochę bardziej biznesowo, no ale nie wierzę, że w pańskim pokoju, gdy pojawiają się u pana ludzie, którzy być może będą się rozwodzić, tych emocji nie ma. To one są chyba emocjonalne spotkania. Oczywiście i jakbyśmy odłożyli emocje na bok, to byśmy zrezygnowali z ważnego źródła informacji. Ponieważ emocje są powodowane czymś, coś się dzieje. I teraz my jako mediatorzy, ale też strony mogą same do tego dojść. Co takiego ważnego się dzieje, że pojawiają się te emocje? Skąd te łzy, skąd ten podniesiony głos? Co takiego ważnego za tym stoi? I my już mamy takie narzędzia, żeby dojść do tego, co jest rzeczywistą potrzebą jednej i drugiej strony, żeby później wspólnie móc szukać rozwiązań. Oczywiście strony szukają. Szukać rozwiązań, które będą możliwe do zaakceptowania przez jedną i drugą stronę. To panie Robercie, na koniec to pytanie, które dziś najwcześniej pojawiło się w poradnej audycji, czyli rozwód to sukces czy porażka? Rozwód to zawsze wiąże się ze smutkiem. No, ludzie planują coś, co ma trwać długo i coś nie wychodzi. Natomiast porażka jest mocnym słowem. Ja bym się go obawiał, myśląc o tych ludziach, którzy przechodzą przez rozwód. No, coś nie wychodzi, to jest smutne. Można wyjść z tej sytuacji, budować życie na nowo i szukać szczęścia gdzie indziej. No nie jest to na pewno wesoła sytuacja. Robert Boch, mediator rodzinny, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas

miesięcznie. Po waloryzacji będzie to blisko 6600 zł. Złoty jest silny, a w nadchodzących miesiącach nie powinien tracić na wartości. Ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz uważa, że taka stabilizacja ułatwi decyzję osobom planującym wydatki związane z kursami walut. Dotyczy to m.in. osób wyjeżdżających na wakacje za granicę. Najlepszą strategią jest nie próbować wygrać z rynkiem. Wielu mądrzejszych ludzi ode mnie i z zasobniejszym portfelem próbowało i nie udało im się ograć rynku. To, co przeciętny, taki no powiedzmy okazjonalny uczestnik rynku walutowego może zrobić, to zarządzić ryzykiem, czyli rozłożyć swoje zakupy w czasie i nie próbować złapać idealnego kursu, bo prawdopodobnie to mu się nie uda. Dziś dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,07 zł. W czwartek związkowcy z Poczty Polskiej prawdopodobnie podejmą decyzję o strajku, a tymczasem resort cyfryzacji przypomina, że osoby prywatne, które nie korzystają z e-doręczeń, dostaną listy polecone z urzędu w formie papierowej, a jeśli listonosz nie zastanie adresata w domu, to zostawi awizo. Działający od początku roku system e-doręczenia dla obywateli jest dobrowolny. Ministerstwo podkreśla jednak wiele jego zalet. Usługa jest dla osób prywatnych bezpłatna, nie trzeba płacić za znaczek, kopertę, materiały biurowe czy wydruk dokumentów. 56% Polek i Polaków ma finansowe postanowienia noworoczne, a najczęściej to ograniczenie wydatków, oszczędzanie albo wyższe zarobki. Niemal co dziewiąty uczestnik badania Finanse o Święta chce inwestować. To przede wszystkim osoby młodsze i bezdzietne, częściej kobiety niż mężczyźni. Respondenci wśród noworocznych postanowień wskazują też wcześniejszą spłatę zobowiązań. Ubiegły rok był rekordowy także dla greckiej turystyki. Według szacunków Grecję odwiedziło ponad 41,5 miliona turystów. Grecja konkuruje o uwagę turystów z Hiszpanią, Włochami i Turcją, a branża ta jest jednym z filarów jej gospodarki. Warto jednak dodać, że władze w Atenach pracują obecnie nad zaostrzeniem przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. Turystom nie będzie można udostępniać piwnic i magazynów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę 23 tysięcy decyzji odmawiających przyznania wakacji składkowych. Z kolei ponad 1,4 mln wnioskodawców przedsiębiorców już wie, że ulgę dostało, a my o tym porozmawiamy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym, bo naszym gościem o 9.30 będzie Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS-u. Prognoza pogody na 13 dzień stycznia, czyli dzień gumowej kaczuszki. W Kaczorach w Wielkopolsce dziś minus 1 stopień Celsjusza i pochmurno. W Kaczkowicach Świętokrzyskiem dokładnie taka sama pogoda się szykuje na wczesne popołudnie. W Łaźniach na Podlasiu minus 2, ale słonecznie, a w miejscowości Gumolaste, to na Podhalu, minus 6. I jeszcze przed południem może popadać śnieg. Rozwody tematem porannej audycji. 2 2 i 7 3. To zawsze jest porażka, natomiast trwanie związku, który już staje się toksyczny albo wygasł, albo są tam jakieś inne jakieś problemy, jest rzeczą złą. I ja na przykład po 20 latach po prostu z moją byłą żoną związek wygasł, bo można to zrobić w atmosferze wielkiej walki, na czym tracą po prostu dzieci, a można to zrobić w atmosferze tak jak u nas to poszło, gdzie mieliśmy po 20 latach raptem 10-minutową sprawę sądową. Ja zgodziłem się na alimenty bez udziału sądu i żona mieszka na moim obecnym mieszkaniu i tak dalej z synem. No to brzmi, jakbyśmy zmierzali tradycyjnie w stronę słowa szacunek. Ja jestem prawie 60-latkiem, 35-letnim stażem i nie wiem, koło może 200, może 300 powodów miałbym, żeby się rozwieść, ale jesteśmy z tego pokolenia, gdzie należy się nie poddawać i walczyć. To jest najgorsze, przerażające, że ci ludzie nie potrafią zawalczyć, stanąć na wysokości zadania. Tylko wszystko to zależy od ludzi, od podejścia i od szacunku dla drugiej osoby. Szacunku, tak czułem. Styczeń, nazywany miesiącem rozwodów, to z powodu liczb, ale czy liczby są w tym wszystkim najważniejsze? 2 2 i 7 3 oczywiście do Państwa dyspozycji. Gra Aleny Krawic, Fly Away w Trójce. I wish that I could fly into the sky. Halo, dwie dwójki i siedem trójek. W sumie w dzisiejszych czasach nie ma przede wszystkim komunikacji między dwoma osobami. Ja jestem z żoną 21 lat i mieliśmy kryzysy, ale jeżeli jest problem, my o nim siadamy i dyskutujemy. To jest pasmo kompromisów, małżeństwo czy jakiś tam związek i trzeba rozmawiać. W dzisiejszych czasach nie ma rozmowy, nie ma szacunku do drugiej osoby. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia wszystkim. Za 19 minut będzie godzina 8, a w trójce zmieniamy temat w porannej audycji. 1 stycznia doszedł nowy obowiązek segregacji odpadów. Ubrania i tekstylia nie mogą być już wyrzucane do czarnego kontenera na odpady zmieszane, tak jak do tej pory, ale mają trafiać do oddzielnych, specjalnych kontenerów. Tylko gdzie te kontenery, państwo zapytają? No właśnie, gminy mają dowolność, ale większość z nich poszła po linii najmniejszego oporu, nie dostawia dodatkowego kontenera do osiedlowych wiat śmietnikowych, tylko każdego mieszkańca zaprasza do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Do jednego z tych warszawskich punktów udał się Józef Niewiarowski. Jestem już w tak zwanym przoku, czyli miejscu selektywnej zbiórki. Tutaj właśnie wyrzuca się tekstylia, ubrania i zostałem poproszony o to, żeby chwilę poczekać. Od 1 stycznia odzież, tekstylia, zużyte ubrania powinniśmy dostarczać do przoków. Rzecznik warszawskiego MPO Jakub Turowicz. Taka możliwość funkcjonowała też wcześniej, no ale teraz w związku ze zmienionymi przepisami zakładamy, że tego rodzaju odpadów na przokach pojawi się więcej. Miasta różnie poradziły sobie z implementacją nowych przepisów o segregacji ubrań i tekstyliów. Rzeczniczka stolicy Monika Boyd poinformowała, że nie będzie dodatkowych kontenerów na tego typu odpady w wiatach śmietnikowych, co mogłoby generować dodatkowe koszty dla mieszkańców. Warszawiakom zostają więc przoki. A ten najbliżej centrum Warszawy od 1 stycznia pęka w szwach. Największą przeszkodą są kolejki, no bo my jako punkt jeden w takim miejscu łapiemy Wolę, Centrum, Ursus, Włochy, Żoliborz. W tym roku jest większy ruch? Ja coś panu powiem. Wczoraj przyszło nam 140 kilo od dwóch panów. Tylko od nich. Dzisiaj to samo. Właśnie dlatego zapytałem na samym początku, jak pan wszedł, czy to na pewno tekstylia, czy odzież, bo już nam po prostu przekroczyliśmy limit i nie mamy miejsca. To, co dla Warszawy jest nowością, dla Szczecina jest normą już od 2018 roku. Mówi Radiu Szczecin Paulina Łądka z Biura Prasowego Szczecińskiego Magistratu. W Szczecinie ten obowiązek segregacji tekstyliów funkcjonuje już od kilku lat i jest on wpisany do regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. W większości miast sytuacja wygląda jak w Warszawie. Rzecznik wrocławskiej spółki Ekosystem Piotr Krainer twierdzi, że tekstylia obejmują tam około 2 promili wszystkich odpadów komunalnych. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia do tego, żeby mieszkańcy musieli mieć szósty kosz przy swoich domach. Przyznał w Radiu Wrocław. Pozostają więc przoki. musimy podejść na wagę. Każdy asortyment ważymy. To ja wrzucam na wagę wór z tymi ubraniami. Jak już zważyliśmy, bierzemy odpad i my wskazujemy panu miejsce, w którym to utylizujemy. 3 kilo to dużo? Worami ludzie przynoszą. Dobra, wyrzucamy te wszystkie jakieś pojedyncze rękawiczki. Tak, nie ma problemu. Kurteczka też rozumiem, że tutaj. Tak, jak najbardziej. No to jest odzież oczywiście. Tekstylia, no to są pościele, tak, powłoczki wszelkiego rodzaju, torby, buty. To są tekstylia. No a odzież, jak sama nazwa wskazuje. Nie chcemy żadnych dowodów osobistych, nic z tych rzeczy. Tylko chcemy, aby mieszkaniec przyszedł z posegregowanym tym asortymentem. Bo tak jak to się odbyło, zważyliśmy, wskazaliśmy miejsce. I tak naprawdę nasza rola tu się kończy. Jeśli jednak nasze ubrania nadają się jeszcze do użytku, można nadać im drugie życie, oddając je na przykład do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża lub innych organizacji pozarządowych. A punkty selektywnej zbiórki odpadów, te odpowiedzialne za zbiórkę tekstyliów i odzieży, działają z reguły w dni powszednie i w soboty w godzinach urzędowych. Przekazywanie, jak słyszeliśmy, odbywa się bezpłatnie i bezproblemowo, oczywiście o ile wcześniej posegreguje się odpady na tekstylia i ubrania. Osobno. Ktoś z Państwa ma doświadczenia z tym związane? Podobno w Częstochowie system działa jakoś inaczej. 2 dwójki i 7 trójek. To keep my hands on myself. Za 13 minut będzie godzina 8, 13 po 8 rozmowa polityczna bez uników i Renata Grochol, która jak zwykle pojawiła się w pracy wcześniej, przygotowana i odwiedziła także Studio Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wysyp mamy kandydatów na prezydenta po ostatnim weekendzie. Ja już tej listy, przyznam się szczerze, nie mogę spamiętać całej. Szczególnie na lewicy, bo na lewicy pojawił się kolejny kandydat oprócz Magdaleny Biejat i Piotra Szumlewicza. Jest jeszcze Adrian Zandberg. Pytanie jest tylko takie, czy zbierze podpisy, albo kto zbierze podpisy, bo to nie wystarczy się zgłosić do wyścigu, ale trzeba jeszcze zebrać 100 tysięcy podpisów. Myślę, że tutaj Zandberg może mieć problem. Mm-hmm. O wybory prezydenckie mogłabyś zapytać dziś Michała Dworczyka z Prawa i Sprawiedliwości, ale Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata nie ma, jest tylko kandydat obywatelski. Kandydat obywatelski, któremu Prawo i Sprawiedliwość finansuje kampanię wyborczą. i którego szefem sztabu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, oczywiście też obywatel, jak najbardziej, więc nie wiem, jak to z tą obywatelskością kandydata jest, ale na pewno będę o to pytać Michała Dworczyka, dlatego że Karol Nawrocki, prezes IPN-u, kandydat obywatelski PiS-u, pojawił się na pielgrzymce kibiców w Częstochowie w sobotę i były tam okrzyki, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, i pan Karol Nawrocki nie zareagował na te okrzyki. No, wiesz, Jasna Góra być może jest odpowiednim miejscem na takie okrzyki, jego zdaniem. Czy w ogóle Jasna Góra jest dobrym miejscem do prowadzenia kampanii wyborczej, prekampanii wyborczej? To też pytanie, które się pewnie pojawi o 8.13 w rozmowie z Michałem Dworczykiem. Zapraszamy już teraz. Serdecznie zapraszam. Ale wcześniej, bo teraz właśnie, 10 minut przed godziną 8, Kuba Ambrożewski i piosenka do wyjaśnienia. Piosenka do wyjaśnienia. Hard Fi, Hard to Beat. Indie rockowy przebój, który powstał z fascynacji muzyką klubową. Obok takich grup jak Franz Ferdinand, Block Party czy Kaiser Chiefs, kwartet Hardfi był częścią fali zespołów, które na początku XXI wieku wprowadziły gitarowe granie na klubowe parkiety. Skład dowodzony przez Richarda Archera szczyt swej popularności osiągnął właśnie przy wydanym w czerwcu 2005 roku Hard to Beat. Ale jeszcze 3 lata wcześniej nic tego sukcesu nie zapowiadało. Archer rozwiązał wtedy swój poprzedni zespół i wrócił do rodzinnego miasteczka Staines, wprowadzając się z powrotem do domu swojej mamy, z którą przeżywał żałobę po śmierci jej męża, a swojego ojca. W ramach terapii pisał piosenki w pokoju na górze. Richard słuchał wtedy dużo muzyki klubowej. Nic więc dziwnego, że riff, od którego zaczynał się jeden z jego nowych utworów, był zainspirowany motywem z Going Out of My Head, Fatboy Slima. Opartym na samplu z klasycznego I Can't Explain The Who. Tyle, że w wersji Yvonne Elliman. Przesuwany po skali dwudźwięk stał się sygnałem przyszłego hitu. Teraz Archer popuścił wodze fantazji. Wyobraził sobie sytuację, w której wybiera się na drinka do klubu i udaje mu się poderwać niezwykle atrakcyjną dziewczynę. Ta nieskomplikowana historia stała się treścią tekstu piosenki. Ale utwór nadal nie miał refrenu. Wtedy to Richard odłożył gitarę, usiadł przy pianinie i zagrał akordy, które wydały mu się interesujące. Pomyślał, żeby nadać im brzmienie z utworu One More Time, Daft Punk. One more time. A tytuł? Tu pomocny okazał się egzemplarz albumu Raw Power Iggy'ego Popa i The Stooges. Hard to Beat to bowiem pierwotny tytuł kompozycji Your Pretty Little Face is Going Straight to Hell. Skoro oni już z niego nie korzystają, to może ja to zrobię, pomyślał Archer. I tak piosenka się dopełniła. Piosenka do wyjaśnienia. Can't resist you, oh no, I'll tell you something.